Szeretnék bemutatni egy embert Kispestről, a BKV előre Spartacus SS szurkolótáborának vezetőjét, Huszár Jánost, aki hamarosan Ernesto Guevara, a kommandante magyar hangja lesz. Gyere János, olé, arriva, arriva! Utánat készülünk egyre, mióta a hegyekre kapva feljött a hitet napja, hogy a halált leteperje és itt marad a világra. Figyelme fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja. Kommandante, Che Guevara, kommandante, Che Guevara. Arriva, arriva, hey! Amikor felkelt Santa Clara, hogy jön a teledre, seregeljen és itt marad a világra. Figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja. Kommandante, Che Guevara, kommandante, Che Guevara. Arriva, arriva, hey! Vigasztalom Kubáról János! És együtt a felszabadult bicsarajongóknak! Allé! Sosem csalódott benne, ki karodnak, erejét várta, hajtott mindig új csatákra. A forradal